τώρα που το σκέφτομαι θα αλλάξω. Τσέλη. Βραζιλιάννα, με το σομπρέρο σου θα είμαι ο καμπαλέρο σου κι όταν αρχίσει ο έρωτας σου για μένα αρχίζουνε μαράκιες, λευκό να βγαίνουνε τα άστρα τα πνεύμα σβήνουνε κι όλα χώρος να γίνουνε θα λέω. Βραζιλιάννα, μου δίνει και Βραζιλιάννα.